женить Максимка, одразу полегшає. Літо якось пережила, а восени навалилося. Тато тобі, прощавай. І не прошепотів доньці останнього слова. Чоловік, бач, розкрився, рідна вона йому до устячки. Та щирий. Навіть не смикнувся, коли в заповіті тільки залишки таткових статків виявилися, бо решту старий Перепечай перерозподілив задовго до смерті. «Не хвилюйся, Женю, не збідніємо», – заспокоював, коли за заповітом їм дісталися портрет старого Перепечая і золотий Будда, щоб, значить, спокійно і філософськи сприймали будь-які вибрики долі. Ну, пані Жені, чого хвилюватися? Їй тато за півроку до смерті акції кількох прибуткових підприємств, рахунки на Кіпрі, нерухомість в Іспанії, а от чоловікові – нуль. «І без того маю», – говорив, а в голосі сумніви. Один фонд щомісяця дає чимало, а до кінця року завдяки держзамовленню зміцнимо позиції. Та під кінець листопада в держзамовлення влізло якесь падло. Поруйнувало пасочки, і фонд несподіваним голосуванням засновників членів спостережної ради перейшов під абсолютний контроль Сердюка Максима Володимировича. Пані Жені б радіти б за сина, та в матері питання є. За заповітом Максимко отримав дідову рушницю, що під 100 тисяч зелених затягує. Ніби дави гнид, онучок. А їм з Вовкою – Будда. «Максиме, а що дідусь на тебе переписав?» – питала. «Дещо». «Не треба про це зараз, мамо», – відрізав чемно. «Розберуся, сам розкажу». «А матері – крайся». Перепечай за все життя жодного разу не повідав, якими багатствами володіє. Тепер Максим голову морочить, а їй одне пече. Чи зможуть синові допомогти, як раптом голим лишиться? Що там у нього? Апартаменти на Хрещатику залишив, до дідового будинку біля Флорівського переселився з хвойдою якоюсь. Грошей у батьків не питає. Геть нічого не зрозуміло. Багатий тепер? Так сказав би. Он де Вовка не спить, крутиться, валокордин ковтає. Може, заспокоївся б, якби знав, що Максимко у безпеці. І не чекала, що перед літаком син заскочить попрощатися. Саме продивлялися з Вовкою документи на майно, що Перепечай доньці лишив, бо виходило тільки на те й жити їм. А чоловік краще за пані Женю кумекав, як доцільніше тим розпорядитися. «Надовго у мандри?» – Володимир Гнатович обійняв сина, зиркнув на нього напружено. «Не знаю. По дідусеві коли 40 днів?» «9 грудня», – нагадала мати. «Ні, не зможу на день повернутися. Одначе обов'язково пом'яну, де б не був. І панахиду замовлю». «А що за справи такі невідкладні, що й на поминки приїхати не хочеш?» – недобре мовив батько. «Вибач, тату, не сповідуватимуся». Заіскрило. Пані Женя громовідводом на іншу тему. «Максиме, у тебе, бачу, справ чимало. Вистачає. І фонд на тобі. Може б, тато, ні». «Що?» Володимир Гнатович і не планував повертатися у силу добра, крихти по кишенях розпихувати. Не усвідомлював й досі. Край, Вовко. Хтось дужий спустив тебе в унітаз. Пливи!» Розчервонівся, до Макса сіпнувся, пані Женя поміж них. «І чому?» – синові в очі. «Ну, не відміняти ж мені власні розпорядження. Тільки-но призначив нового директора-розпорядника Юлію Скачко». «А, хвойду свою!» – вибухнув Володимир Гнатович. «Наречену!» Макс і на півтону не підвищив голосу. «Думаю, восени наступного року запрошу тебе на весілля, мамо». «Що?» – отетеріла пані Женя. «А вас навряд, Володимире Гнатовичу», – зиркнув на батька. «Та ти...» – Сердюк-старший задихнувся гнівом. «Тварюка! Падло жовтороте! Бачити тебе не хочу! Пішов геть звідси, покидьок невдячний! Ти ще приповзеш!» «А я так і знав. Варто попрощатися з тобою назавжди, тату». «Бездоганно ввічливий», – усміхнувся матері сумно. «Я телефонуватиму, мамо». Син уже летів бізнес-класом, певно сьорбав шампанське на пару з новою директоркою-розпорядницею «Сили добра». А пані Женя з чоловіком прибиті, приголомшені, все сиділи, як ті дурні. Ворухнутися не сила. «Виріс, синочок. Вилетів з гнізда», – недобре прошепотів Володимир Гнатович. «Щоправда, обісрав гніздо перед тим, як гайнути». Пані Женя зиркнула на папери, що й досі лежали на столику. «Вово, я тебе не покину», – сказала твердо. Не все так. Хоча Володимир Гнатович Сердюк і підняв у новорічну ніч рівно опівночі бокал із побажанням грошей, 2010-й розпочався для нього вкрай паскудно. Схуд, фінансові негаразди і категоричне відторгнення сина, сволота, зменшили і реальну масу тіла. І політикою ваги не набереш, не той час. Партійні пасіянси напередодні виборів вимагали все більше витрат, тільки обіцяли дивіденди у майбутньому. Якби не статки дружини, уже б шепотіли по кутках, що офіціантам на чай не залишає. Шкірою відчував, хтось копає під нього вперто і настійливо. Не економить, не прораховується, суне і суне, наче іншого діла нема. Хто? Роззирався, принюхувався. Ну, після виборів розберуся по-тихому, думав. А тут тобі лясь. Напередодні голосування клятий покидьок Макаров влаштував гучне захоплення власної фабрики зі стріляниною. Навколо Володимира Гнатовича за день соратників удвічі поменшало. Усі боком-боком і подалі від Сердюка. Горів, сходив гнівом. Хто? Підняв усіх, кого тільки міг. Від ментів до бандитів. Останні, як завжди, виявилися спритнішими. Під кінець січня друг Купа, якого Володимир Гнатович зі шкільної лави знав, розлив по гранчаках горілку, філософськи мовив: «І рости тих дітей!» «Потім про особисте», – буркнув Сердюк. «Дізнався, хто за захопленням фабрики стоїть?» «Та кажу ж, невдячні діти!» «Макс?» – не повірив Сердюк. Купа кивнув, підняв гранчак. «Фірма «Ліс». Він до неї якимось боком. І тесть твій покійний». патли. Завмер спустошено. У Гранчаку горілка хлюпає. Усе стало на свої місця. Лише уявив поряд із ненависним перепечаєм Макса. Пішло старе козлище, а пішаків пороставляло на руки наперед. І не дізнатися, де наступна засідка. Ой, реготатиме старий з могили, поки не знищить. Одного не врахував сука. Женя. Його не залишить. А з Женею, а він ще на перепечаєвій могилі, потанцює. Дістався додому. Чорний. Дружині все виклав. Вирішуй. Або ти зі мною, або до синочка мчи. Бо Володимиру Гнатовичу Макс відтепер ворог. Пані Женя на чоловіка глянула із жалем. Із вовки воїн нині, як з гімна куля. Та й з ким воювати? Ну не можеш такого бути, аби рідний син їм зла бажав. Покликати його, хай приїде. Сядуть, поговорять, розберуться. Максимко чисте серце, ніколи не брехав. І тепер не брехатиме. Украй заклопотаний Макс, як не у Москві, так у Європі. З'явився у батьківській хаті наприкінці лютого. Приязно обійняв матір. Байдуже оминув батька, хоч і відзначив подумки. Схудли обоє. Знову на якійсь новомодній дієті. Пані Женя поправила на голові перуку і вирішила не церемонитися. «Максиме, правда, що фабрику татового помічника?» «Правда», – спокійно відказав Макс. Володимир Гнатович смикнувся було, та пані Женя зиркнула на нього вовком. «Якого?» Взяв себе в руки. «Ну, то розкажи», – мовив Сердюк глухо. «Навіщо власному батькові паскудити взявся?» «А навіщо ти взявся допомагати моєму ворогу?» – спокійно відповів Макс. «Що? Ти коли встигло ворогами обрости щеня?» – вибухнув. «Невдячне падло! Та я все життя поклав, аби тобі не ти. Думаю, маминими клопотами. Точніше, дідовими. Мамо, я тобі щось винен?» «Ні», – прошепотіла вражено. «А навесні? 2 мільйони не я тобі перерахував?» Володимира Гнатовича трусило. «А хіба то твої гроші? Сили добра. І пішли на добре діло. На поглинання тієї фабрики. Виродок. Ну, добре, що все з'ясували холодом. Не люблю розмитих уявлень про життя». Дверима грюкнув. «Бувайте». Батьки заклякли. «Ну що? Приїхали», процідив Сердюк. «Відчуваю, охорону треба посилювати, бо син останнє винесе». «Певно, тато йому занадто багато залишив», – докумекала пані Женя. «Нічого, час мене попустить. Спочатку так завжди, а ще гидливий, як чорт зна що. Важко йому, Вово. Нам перечекати краще. От побачиш, повернеться». Макс вирішив взяти з минулого у нинішнє зрозуміле життя тільки чистих. Білий стіл, білу Ауді, Юлю Скачко, ну і маму. Врешті, в розумній голові випускника Лондонської школи економіки жодних питань. Усе, як мріялось. реальні справи категорії супертяж, чудова подруга, абсолютна воля приймати самостійні рішення. І усе те цілком вписувалося у Чонганову концепцію про династію. Хоч китаєць і поперхнувся ханшиною, коли Макс привіз йому 2 мільйони готівкою. Хай у тебе буде 14 лимонів, мій друже, замість 12. Бо, як вірити нумерології, 1 плюс 4 дорівнює 5. А п'ятірка – символ здоров'я. Не скній, Чонгане. Перепечаєва чимале майно не залишало часу на вдумливі монологи. Як в екстрим-турі, воруши ратицями, бо здохнеш. Полюбив літаки, навіть намірився купити власний. Сни не мордували. Затихло минуле, потьмяніло, розтануло. Ніби змирилося. Тільки білому шлях. І лише один нез'ясований сумнів, без назви, імені, географічних прикмет і персоналій, час від часу виринав із підсвідомості, репетував, розбурхував, муляв. А що воно таке, чому? І гадки не мав. Наче на сірому тлі розпливчастих обрисів не вистачало окремих ясних скелець, щоб зрозуміти. Перше скельце впало і розбилося у паризькому аеропорту Орлі. Чекав на літак у південному терміналі. Почув українську мову. До дитини їду!» – кричала жінка, яку двійко поліцейських тягнули кудись. Озирнувся здивовано. Підійшов до поліцейського офіцера, що стояв біля колони. Уважно спостерігав за діями колег. Ті разом із жінкою вже зникли в одному зі службових приміщень аеропорту. «Перепрошую», – ламаною французькою, – «у чому винна та жінка?» «Нелегальна мігрантка». «І що на неї чекає?» «Табір для нелегальних мігрантів, суд, висилка». «Дякую». Друге скельце підібрав у Пінчук-арт-центрі, куди завітав з Юлею напередодні відкриття виставки, коли запрошують тільки пресу та багатих впливових, аби простий люд під ногами не плутався. Роздивлявся чудернацькі інсталяції, наштовхнувся поглядом на сумного сивого діда. Стояв посеред зали каменем, сам. Наче інсталяція скорботна. «Матусов? Живий?» Підійшов ближче. «Оресте Давидовичу?» «Доброго дня, Максиме!» Безбарно пробурмотів Матусов. «Ви засмучені чимось?» Старий зітхнув. «Таточку поховав позавчора. Розбилася на Феррарі у Монте-Карло. Все сукню якусь неймовірну чорну собі розшукувала. А навіщо? Така біда». «Співчуваю», – відповів щиро. Відійшов від Матусова, очам не повірив. Біля конструкції зі старих і ржавих металевих балок, що, певно, мали символізувати кінець техногенних устремлінь людства, стояла Дора. На шиї фотокамера, за плечима рюкзак із приладдям. Роздивлялася і ржу, вдумливо. Підняла камеру, клац. Макс насупився, підійшов, торкнувся Дориного плеча. І як озирнулася, очі – всесвіт, мовив жорстко. «А мати? Що ж ти матір не шукаєш?» Пішов геть. Залишив приголомшену біля залізяча. Третє скельце подарувала Юля. Розповіла давнє – як 10 років тому померла мама. Як вони з татом так розгубилися, що й на думку не спало священника запросити, поховати за релігійним обрядом. А потім мама стала приходити у Юлині сніни та весь час невдоволена, сумна, сердита. І тільки через 9 років після маминої смерті хтось підказав дівчині: мучиться, небіжчиця, треба землю з могили взяти, до церкви віднести, щоб над тією землею священники молитву прочитали, а потім ту землю на могилу повернути. І заспокоїться душа. «Тепер мама не сердиться», – сказала. Того ж дня Макс поїхав до власних апартаментів на Хрещатику. Давненько тут не був. Стиснув ніздрі гидливо, роззирнувся. Де ж він ту ганчірку з землею кинув? Рився, до гостьової кімнати дістався. Одним махом скинув з полиці книжки і побачив на підлозі зошит у дерматиновій обгорці. А це що за непотріб? Не було у Дюка такого? Розгорнув? Дора заговорила. Про Ромка, тата, Галю, Теребовлю. Закрив рвучко. Зайве. Та щоденник розгорнувся в руках на останньому записі. Пані забрала мої гроші. От повішуся, їй Богу повішуся, прочитав Гірке. Почервонів до скронь. Мамо, і ти? Ведеш на повідку, брешеш. Мертвий Матусов, ворожка, нані, доля. Лукава, ненаситна. Навіть у Дори гроші вигребла. Колотиш, ніколи не змиришся, як не по-твоєму. Мобільний до вуха. Мамо? Синочку, почув звичне. Якби інші, я б зрозумів. Але ти? Чому ти все життя зі мною, як з лохом? Матусов живий. У Дори гроші відбирала. Нані Новаковську намагалася мені підсунути. А я? Та я гидую навіть думати про тебе. Прощавай. І не дзвони. Ніколи не дзвони мені. Відрубав зв'язок, пішов геть. Наступив ногою на згорточок, хотів було віджбурнути, зиркнув ганчірка з землею. Нахилився, вирвав чистий аркуш з дореного щоденника, поклав на нього ганчірку з землею, загорнув і тільки потім взяв до бездоганно чистих рук з відполірованими нігтями. Та земля мала незбагненну силу. Тримав у руках, у голові морок. Навіщо все це? Навіщо? Ну, піде до церкви. То не проблема. А де любину могилу шукати? Волоцюжка згорів. І залишити не може. Пече ганчірка долоню. Дістався Перепечаєвого палацу, заховав землю у сейф. Зачинився у кабінеті. Думай! Перша дурна думка – продану віддати. Хай піде до храму, потім вийде кудись за Київ. Уявив незворушне обличчя охоронця? Ні. Сам? Не може. Юля? А Юля яким боком? Так нічого й не вигадав. Могутній згорток пролежав у сейфі всю весну. І Макс би вкотре забув про нього. Кадуцей волік у справах додавав золотих бляшок до сяючої корони Дюка. Та на початку літа шукав щось у сейфі, наштовхнувся на згорток. І раптом вигукнув подумки, ніби побачив щура посеред вітальні. «Ганно Іванівно, приберіть!» Задумався. Набрав колишню секретарку. «Ганно Іванівно, автівку за вами пришлю, треба поговорити». «Добре», – напружено відповіла жінка. Зустрілися на нейтральній, у дорогому ресторані на Печерську, де, за словами Продана, в окремих кабінетах не прослуховують. Макс зиркнув на жінку насторожено. «Як Дора? Нормально?» «Цілком». «Матір не шукає?» «Шукаємо. Усі разом. Мама Дориного хлопця, вона журналістка, організувала пошуки через інтернет. Сподіваємося». «Я не так давно випадково став свідком однієї пригоди у Франції. В аеропорту українку заарештували, нелегальну мігрантку. Поцікавтеся, раптом вона...» «Дякую». І тихо. «Роботу знайшли?» – запитав Макс. «Поки що ні». «Йдіть до Юлі Скачко, бо вона тепер керує силою добра», – сказав несподівано. «Одна одну знаєте, спрацюєтеся». «Дякую. Сьогодні ж зателефоную». «Не треба, просто завтра виходьте на роботу. Зарплатня вас влаштує». Ганна Іванівна знітилася, глянула на Макса збентежено. «Ви врятували нас, Максиме Володимировичу?» «Та не кажіть дурниць. Ви професійна людина. Не пропали б». «Але й мені такі не зайві». Говорив, сподівався ніколи не перетнуться. Що йому робити у силі добра? Власних справ вистачає. «Дякую». «До речі», – замовк, відвів погляд, – «можу попросити у вас про особисту послугу?» «Безумовно, а в голосі тривога». «Тільки без питань. Просто виконайте, як ви це завжди робили». «Добре». Макс обережно дістав зі шкіряної сумки згорток. Поклав на стіл. «Тут земля з могили однієї людини. Хай Дора піде до храму, зробить усе, що люди у таких випадках роблять, щоб душа небіжчика не мучилася». «Я можу сама піти?» – сказала Ганна Іванівна. «Ні, Дора». «Не пояснюватиму. Дора! А ви вже постарайтеся, щоб пристала. А потім я дам автівку, бо треба виїхати за місто і розсипати ту землю на березі Дніпра». «Де саме?» «Дора взнає», – відповів упевнено. За 2 роки після трагічної загибелі Люби день у день Продан стояв біля автівки, здалеку спостерігав, як Дора висипає з ганчірки землю під березу на березі Дніпра. «Місце запам'ятав?» – запитав Макс, коли начальник охорони повернувся до Києва. Продан кивнув. «Ясна річ?» Тихо вийшов з кабінету. Макс усміхнувся задоволено. Тепер нарешті крапка. Хай і лишаються позаду. Люба, поламаний ідіот Макаров, зіпсована ним Нані, пихаті батьки, з собою білий стіл, біла Ауді, Юля. Ну, врешті ж і вона колись не чіплятиметься за простирадла відчайдушно. Варто лише Максові розпочати любовну прелюдію. Обійми пристрасно. У вікно гарячий вітер.